damay faral di wax ne bu jullit yépp dajee bi di laaj jullit yi mooy tane ca tijaan na ca xaar na ko ca laaj na ko leneen na ca. saa yu ñu dajee joxañ leen ca kañu xat ci jullit ñëpp xat mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ki jullit yépp xat nga xam ne soo ko waxee ku ne mën ci gis boppam foofu may àndal salaam mooy ci bu dee nag jotaay tijaar la waxal Cheikh Tidiane, suy jotaay Mourid la waxal Seydou Touba, suy jotaay xaar la waxal Cheikh Jalal Seydou ko, bu jotaay keneen waxal koo xam, waaye jotaay Diar la nag jotaay motivation ñëw tudd na ci jullit ñëpp xam bàyyi ko Diar. jotaay bii nag yàlla ko moom wàcce ku jël ci wàllu salaatu salaam kon jotaay yor ci bi la jotaay bi yàlla la. kon jaay ñëpp a ci biir tëm ci wàllu sant yàlla ñeex yem jotaay bii te du xeer jëlal ak boo sensation ñeex ci jotaay bii jotaay bi yàlla li ñu tudd benn tele mën a mooy daa ci daa tafa baax boo dëppul tuba laa di daa tafa ci wax sa tuba baax boo leen dëppul paas wala tuwaaba fanee ko fekk baax boo dëppul Baxda borom Baxda fi la ko fekk baax boo dëppul Makka borom Makka fi la ko fekk laa ilaha illa allah ci àjjana aadama bi mu wàccee koosu bu mu bëggee raw mu ne da nga koy cër mu ne ko luy cër nga mu ne ñu ne ko mooy laa ilaha illa allah rasul allah daal di wax mooy gisoon naa ko ci àjjana bu ñu ci àjjana boo dem da nga gis mu laa ilaha illa allah rasul allah. kon yàgg na ku di ñee lekkee sax li ci mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasul allah. kon baat boobu ku la ko ñëpp fekk ku lañ koy bàyyi yàlla la. ku yàlla mosuyee ñu baat boobu la ñu ko wa ma arsalna rasulan illa min saari qawmihi ku ma mosul yëngu ni baat bi laa la jox waaye yàgg koo ci saw lamel lamel ñoo wute waaye kenn tudd moom kenn la su ko defee kon doole na ma war a jotaay bii kon mu nekk jotaay lislaam pour jullit sawaajal ci li ñuy waxee duñ leen ñoo ko war a waxee déedéet ñoo jëlee ci ne képp la du jëlee nit ci la ñëwu lumière nit na ñëwu ku ci gis lu gën a leer loola mbaa nga dégg ci loo xam ne jaaxal na la am nga sant lu leer na ndax loolu lañ ko ñëpp jëlee ci lu leer ndax loolu ci baaxut ñàkk a xam baax ñëpp lu mu xamul rek ñëpp la cee demee te lu mu defee jot rek ñëpp la defee mais baax de sax mu ismu na alquran la kon lu war a leer daaw la su ko dee kon waxtaan lépp leeraal ko tax doon li ñu leeral nag mooy lislaam rek te bu ñëw lislaam nag kenn ku ne yaa ngi ci biir waaye ay étape la ay étape la ay maqama la yoo xam ne da ngaa jógee ci maqama dem ci maqama jóge ci maqama dem ci maqama lu laa tax jullit yi ak saa seen daraja ci yàlla ëppante seen garaa ci yàlla ëppante loolu nag dara waral ko lu ñuy dox ci yàlla ak ñu taxaw ci yàlla ci dox bët bu set ma gis loo gis yoo ci toog moo tax dox kat ñaare dañ koy askane lu bari ci daan day wax loxo dox kat dëgg ñu koy wéti ñooy gën a bëri di koy dëgg waaye dëgg-dëgg ci toog fi mu toog ak kii dox waxtu lu ne ah du mën a yem de soo ko wéti it dem na foo dem soo ko wéti it gis na loo gisu soo ko wéti it xam na loo xam kon ñu di gouverne nekk ko rek waaye taxul ci dëgg dinaa demoon yow waroo yi ti kenn yow kay tolo sa bu rek nek ci am tiyos mo lu ñu andi bo gënë japp bu dum sañ waay bu ñu kenn mo sañ wala boko sañe sañ wala wax ta borom xam xam lu mo nabi dama soñu ci gëttu dama soñu ci jàng dama soñu ci gëttu yo jàng la gëttu lu do ñu wax nga ko lu am ma ko la bi jàng ñu gëttu lu tuur lu jàng jàng ay waxal la soñu gëmu ci tek fay waxal lu gëm jëf ko ñu islam ba lañu lañ wax nako la nga deg lu ko seigne touba waxe lu ko jitu won lo nekk ndax ñam ñep dama wax ni kenn waxu jitu rek kenn kenn amul say waxi bok gis nga ko dul yalla ku dul yalla ci say wax dañ ko rek dem lañ ba jeexal ko ba xam ndax depp won ak li yalla wax ba depp na yitu wa sallam wax suñu depp won ak dafa ñu depp sañ ko ma do ata bu ko borom xam dem na xam xam deug moy qala law qala rasul yalla wax ñu ci wax mo leen gaay wax yépp seen wax lepp ñu ko sukkandiko ci alquran ak ci tawaf sax kat am soñu li yalla wax leen jott jamm ñu soñu jott jamm leer leer ko jamm nak loolu moy salaam bañ man ko di lo salaam lepp way kat am ci waxi bokk joy wax kaddu yalla bi rek ñu ñu ci borom salaam ci hadith ya mom la borom xam xam di leral ak tek kesse way am ci wax bo tal ñaar yu ñu degg di tawé tek do la dana ko ñepp ci alquran la wota ñepp lu ngi rocé degg de la wota wala ñu koy faraval ci ci adito barcelona do la nak mu doon gëj go xamna bu yaatal go xamna nan bu lan ci ci da fay baax bo dem ci borom xam tamit dañu alquran amna juroom ñaari firi yu xamne bokku do na bu fekke mel ni kep nga xam ci ak xam ñaar na lu xam ñet kon wala ko nak man na ta mo wax na waye bu ñu jottu ba xam rek ci na du da ko waxal ne ben tombu ba ben tombu ba rek neena ma nga ci juroom ñaar gi ci ben tombu ba ci yow ba du ci xam way ba du ci kessa kon na wax deug yalla buñ ci xam mo ak lam ci xam wu ci mo to wax deug yalla ba du ba ba du ba rek ak ha bu lu ba xana waxu ni alquran nepp dal ñu fat la téméri sa ak fukki sa ñent ñu déwut ko ci ben sa mu fat mu jëm ñaar ak mu ni fat yépp dajalan ko bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir rahmanir rahim to sai ko ni ko rahman sutu borom asrar yi ni ngi def rahman bismillahir rahman fu ñu ko ci sura al-asr bi tay ñu leen alquran lepp mu ci bismillahir rahmanir rahim ñu ko gëndu ci benn tu ko gëna mag ndax am soor ko lool ñu jott la sa rahman dawu deglu akra bismillah mujriha wa mursiha te gam ci amam bune bismillah gal ko dox bune bismillah gal ko tax so man ni lepp lu da def bismillah ne ko def bismillah ci ndan ñuk ci amu di sax man koy def bune bismillah ne dal kon amna par ko ko bismillahir rahmanir rahim ko reenolo bismillahir rahmanir rahim ñu ñun botam dajé na ci tombu ba kon ba kay lim abou bal kon mo na alquran lu ci ba kon ki na mel ci juroom ñaari gën kon def ko deg do na lo ci xam ba rek ci xam dekk na ba ta sun jaag mo mokk jangal su def su bu ñakk bu mokk bu ñew du mokk wala bu ñew do ko dem ni nga fondement bu baax rek taw bu baax te waxoon na maa ma ko tëj. Kon njàng mi foo ne maa njàng mi ba njàng mi dëgg foo ne maa dëgg lu ci ñëwatee nga dégg ko waaye ñu jàkk ñu bu la lëttee rek lu ñu la ko dégg day gën a lëmt rek na di dem rek na xekk sa te loolu loo xam ne da nga jàpp ne am tax mu ngi nekk ni ca xumar fukki yi ñu bi ko waaye ñu jàngal te ko ne baa mu ne ko baa mu ne ko siin mu ne ko gaaw na dëgg ba ñu dem ci siin nañ ci ñëw ci baay bi ba mu yàgg su leeral yàgg si bu siin leeral jaar ci mi bu yàggee rek ñu taxaw yenn kont waaye baa siin mooy mag gaaw jub laa ñëw asa xel bismillahi rahmaan rahim daa taxawal sama sama tur yàlla rahmaan rahim yàlla mooy xew jot jund ci jot ci yoon jot bi dem ci àllaxa ma ne ci yoon bi dem ci xam mooy bis mooy fi bis penc yaaka na bu yoon yi jàng fàttee ba jeex rat ak mu jeex yaa ngi bàyyi lu bëree bëri loo xam te lu ñu waroon a laaj la parce que damay wax ne kii firi alquran nañ koy firil bu ñu amoon xel firi ma dina yàgg lool mu am wax ndax waxtu wu ne ñu dégg mu wax leen lu xam lu ñu waroon a laaj yaaka nax yaaka yow yàlla du naxu lañ jàm loolu loolu mu dañoo mu xaatam la ci naxu mu xaatam mooy ki nga jàkkaloo xam moom mais lu kon yaa ngi jàkkaloo yaa nag loolu yàlla la ñuy jàng ba yaaka nax tey loolu ñu dimbali ko yàlla bi ñu jàng te moom ñu dimbali ko xam nga moo tax damay faral di wax ne dul ni du ci jàkkale waa jumb di ci jàkk ba nga génnee jàkk bi dana julli tànn ba nga asalaamaaleykum boo mën a commencé nag di julli bu fekkee xam nga nga julli waaye ba nga dugal jàkk bi moom da ngay signé contrat contrat boo ko tuddee ba lépp nag da ngay dem ca service ba bu yar jaay nga fa yar waaye su dee contrat bu lépp jàpp ne jeex na lu mu tëdd si kat bu yar jaay doo fa yegut julli si dee contrat la bismillahi rahmaan rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaan rahim maliki yowmi din iyaaka nahbudu wa iyaaka nastaiinu ihdina siraata al mustaqim siraata al ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-daalin amin ay wa loolu dama la waxal yàlla mais boo génnee defali ko am de yoo lay jàng yoo lay dibali ko ndax ci jàkk la soo génnee jàkk ci jeex na koy jàng boo génnee jàkk koy dimbali ko bëggee ne jàkki parce que la nga waxee defula ko comme defoo ne ko bis waxtu dee na nga saxul wax yàlla loo xam ne bocc ko wocc laa dara war nga jàpp ne yàlla jëpp na ma moo xam ne waxtu wu ne nga taxaw ci kanamam war ko doon laa gëm doon laa wan doon laa dott boo bëggee ne gëm keneen baa doxe leen bu waxtoo ji da ngeen waxal ko mais sa la ngay wax doo ci def dara bu yàggee du la dem yàgg ñoo jëm ni soo leen kon loolu lu mat a bàyyi xel chariha ak xaqiqa bokk na wax ak def bokk na soo leen kon loolu contrat yi bëri si nag kon nag jaamul sa borom te noo koy jaamoon chariha tu ak xaqiq yoo fi ne jaamul li nga xam ñëpp maase nañ ca xam ko man ko mooy julli koor xasak ak ngàpp danaa doon loolu dañu jàngal ca daale koox ni sàq ci mooy julli ak seetum rab bi léeg-léeg mu naq di dégg lool ndax lu tax mooy wër jur dafa soll ci doon ko dune ma def ko ci dune ma defal fu ne ma taxawoo ko te lu toog am wër jur moo ko fàgg kon boo ko cobee rek def ko musiba day gaaw a gis boppa te boo jógin nag kon danee ñaar yoo xam ne ñoo bokk la taxoo juri génnee lu yóbbu ca daara ba du bañ la waaye dafa la bëggalu da ko ci kër am de kon alqura ne ko ci kër xam-xam ne ko ci kër ah te loolu mooy xàq boo xam ne yoon law na ko yàlla gàn foofu wax laa xam loo ko ko jur loo ko bëgg